روزہ، قیام، تراویح، صدقہ، افطاری، تلاوت قرآن، ذکر الہی، ہر ایک عبادت کا رخ یہ ہو مجھے اپنا رب راضی کرنا، مجھے میرے رب کی خوشنودی چاہیے، مجھے میرے رب کی رضا چاہیے، میں ان سارے اعمال سے اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اپنی نیت کو خالص کی. صلاح العمل بصلاح القلب وصلاح القلب بصلاح النية، کوئی بھی عمل رب کے ہاں تقرب کا باعث نہیں بنتا جب تک دل جو ہے وہ اللہ کے ہاں پیارا نہ بن جائے، اور دل بھی اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک انسان کی نیت اور ارادہ صحیح نہ ہو جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انما الاعمال كالوعاء فإذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. اعمال یہ برتنوں کی مانند ہے، برتن جتنے صاف ستھرے ہوں اتنی اس میں چیز جو ڈالتے ہیں وہ بھی صاف ستھری ہوتی ہے. برتن اگر صاف ستھرے نہ ہوں تو دانش اور عقل سلیم رکھنے والے اس برتن میں ڈالی گئی چیز کیا برتن کو بھی پسند نہیں کرتے. جو دل خوبصورت نیت اور ارادہ رکھے گا، نیت درست ہوگی تو عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. نیت میں شہرت، نیت کے اندر واہ واہ کے حرص کے زاویے ہوں گے تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہونا تو دور کی بات، یہ اللہ عزوجل کو پسند نہیں.